zasłoną nocy, adrenalina podniesiona, śrubokręt albinka pionem, albo dziona, nie do zatrzymania. W żyłach krew mordercy musi zarobić hajs, płacić długi, to go męczy. Zmęczona babcia pewnie wraca od Curuni, torebka jego cel, pewnie niedużo kuli. Jest coraz bliżej tętno mocno podniesione, nie czuje strachu, ma to węchy doświadczone. Chwyta ten krew, na pewno chce ją wystraszyć. Nagle rozpysnęło światło, on chciałby je zgasić, niebieskie światło. Na gorącym go mają, gleba ręce skuwają, do wody nagrywają pech. Przybita każda torebka z okolicy, prokurator sieci, paragrafy latka liczy. I na co liczysz? Na marnych parę złotych? Prędzej czy później i tak masz kłopoty, ej. Chodzisz do ławki, w kieszeni zamówienie, zejdzie cała piątka w bardzo dobrej cenie. Przed nami cały weekend, a mało towaru, trzeba będzie zdobyć trochę lewego szmalu. W drodze do domu kupujesz majeranek, a wy już wczoraj wymieszałeś z tramalem. Z 12 gramów zioła zrobiło się 16. Mieście i palcie, za szybko nie gaście. Idzie nowy klient, pada łatwa kasa. Porobiony dzieciak jak przed nim cała masa. Balon syf wciągają jebaną truciznę. Dealer na łatwiznę odpierdala lewiznę. Żeniony towar na każdym osiedlu, fałszywy jak soja, radziany mięsem kneblu. To jest właśnie nasz polski brudny złoty. Tylko cwaniaszki mają dobry hajs roboty. Zrodka, trak nie zupełnie spontan. Typek wyjebał typka, chociaż razem w czterech kontach. Inna historia, osiedle dealing w bramie. Ziomek wyjebał ziomka nawet na jednym gramie. Kolejne zdanie, czytaj kolejny przykład. On kochał i wierzył, ona wolała się pizgać. Tak zbudowany jest ten świat, musisz przyznać, że w podawanej łapie może siedzieć fałszywizna. Kłamstwo, oszustwo, brak moralnego kaca. Nikt nie przypuszczał, że wyjebie ciebie na pięć dych. Ziomek od pierwszej stówki, pierwszej lówki. Przecież znałeś się ze skurwy synem od podstawówki. Chuj z nim, chuj z całą resztą. Poważnie znam takiego, co mi z domu telefon wykurwił, panie. Potem kopany się wyrzekał oficjalnie. Uwaga na przyjaciół, zwłaszcza na swojej farmie.